Ром 14-р бүлэг. Итгэлээр сул нэгнэ хүлээж ав. Ингэхдээ түүний бодол санааныхан талаар бүү заргахи. Бүх юм идэж болно гэж итгэдэг хүн байдаг. Харин сул нэг нь ногоо иддэг. Иддэг нэг нь иддэггүй нэг нэ бүү басамжлаг. Иддэггүй нэг нь иддэг нэг нэ бүү шүүг. Учир нь бурхан түүнийг хүлээн авсан юм. Бусдын бодыг шүүгч та хэн бэ? Тэр өөрийнхөө эзний өмнө зогсдог эсвэл унтдаг. Эзэн түүнийг босгох чадалтай учир тэр зогсох болно. Нэг хүн нэг өдрийг нөгөөгөөс нь онцгойлон үздэг байхад өөр нэг хүн өдөр бүрийг адилхан гэж үздэг. Хүн бүр өөрийн бодолдоо бат итгэлтэй байг. Өдрийг сахигч хүн эзний төлөө үүнийг сахидаг. Идэгч нэг нь эзний төлөө иддэг. Учир нь тэр бурханд талархал өргөдөг. Иддэггүй хүн эзний төлөө иддэггүй. Тэр ч бурханд талархал өргөдөг. Учир нь бидний хинэнч өөрийнхөө төлөө амьдардаггүй, хинэнч өөрийнхөө төлөө үхдэггүй. Хэрэв бид амьдрал эзний төлөө амьдардаг, хэрэв бид үхвэл эзний төлөө үхдэг. Тиймээс амьдрахч бай, үхэхч бай, бид эзнийх. Учир нь үхэгсэд болон амьд байхстын аль алинийх нь эзэн байхын тулд үүний тулд л Христ үхээд амилсан билээ. Харин та юунд ахад үгэ шүүнвэ? Эсвэл та юунд мөн ахад үгэ басамжилнавэ? Учир нь бид бүгдээрээ бурхны шүүх ширээний өмнө зогсох болно. Учир нь би өөрийн амьд буйгаар тангараглая. Миний өмнө өвдөг бүхэн сөгдөх болно. Хил бүхэн бурханд магтаалыг өргөх болно гэж эзэн айлдж байна гэж бичигдсэн юм. Тиймээс бидний хүн бүр өөрийнхөө тайланг бурханд өгөх болно. Иймд цаашид бид бие биенээ шүүхэ болъё. Харин ч та нар ахад үүдээ бүдрүүлэх чулуу эсвэл саа дотгор тавихгүй байя гэж шийдэгтвэн. Юу ч өөрөө өөртөө бузар биш. Харин аливаа юмыг бузар гэж үздэг хүний хувьд л тэр нь бузар юм гэдгийг би эзэн Есүс дотор мэдэн итгэж байна. Хэрв идэх юмнаас болж ахад үүгээ гомдоовол та нэгэнт хайрын дагуу явахгүй байна. Та тэр хүнийг идэх юмараа бүү устдаг. Учир нь түүний төлөө Христ үхсэн юм. Тэнд та нарын хувьд сайн бүү муугаар хэлэгдэг. Учир нь бурхны хаанчлал бол идэх болон уух явдал нь биш. Харин ариун сүнс доторх зөвхт байдал, амар тайван хийгээд баяр баясгал нь юм. Учир нь Христэд инхүү үйлчилдэг хүн бурханд таалагдаж, хүмүүсээр сайшаагдана. Тиймд амар тайван тогтоодог болон бие биенээ босгон байгуулдаг зүйлсийн хойноос мушгицгой. Идэх юмнаас болж бурхны ажлыг бүү нураа. Үнэн дээ бүх юм цэвэр аж. Харин тэдгээр нь бүдрүүлэх саад болж идэдэг хүний хувьд л бузар муу байгаа юм. Мах идэхгүй, дар суухгүй, эсвэл ахдүүч нь бүдэрдэг ямар нэгэн зүйлийг үйлдэхгүй байх нь сайн. Та өөртөө байгаа итгэлээ бурхны өмнө өөрийнхөө хувьд л байлаг. Зөвшөөрдөг зүйлдээ өөрийгөө ялдаггүй хүн нь ерөөлтэйе. Харин эргэлзэгч нэг нь хэрв идэх аваас яллагдана. Яагаад гэвэл итгэлээр биш юм. Итгэлээр биш, аль бүхэн нүгэл юм.